لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea na utangulizi wa kitabu Ahkamul Janaizi tulifika kwenye ukurasa baun. Hatujaanza bado na kurasa za nambari. Bado tuko katika utangulizi. Tumesema ya kwamba ilivyokuwa uongozi wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika habari ya mazishi ni bora ya uongozi kuliko mila nyingine zote duniani. Kwa sababu uongozi wake Bwana Mtume umekusanya mazuri matupu kufanywa binadamu ambaye hata kama ameshafariki, na matendo yake ya kumtendea katika mambo ambayo yatamnufaisha yeye ndani ya kaburi lake na siku ya kurejea kwake kwa Mola wake, na kutenda mazuri kwa watu wake vile vile ambao bado wako hai na jamaa zake wengine karibu. Na vile vile uongozi wake mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad ukaonyesha ya kwamba ni wenye kusimamia ibada wale walio hai, kusimamia ibada wanaabudu Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo wanamtendea huyo mwenzi wao ambaye kishakufa. Na ikawa katika uongofu wake mtume katika mambo ya jeneza ni kusimamia ibada wanamwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu, tena kuabudu kwenyewe juu ya ukamilifu wa hali ya ibada, na kufanya mazuri ndani ya hiyo ibada kwa maiti, na kumtayarisha huyo maiti kumpeleka kwa Mola wake katika hali iliyo nzuri sana kuliko namna yoyote ile ambayo watu wanamtayarisha binadamu mwenzi wao kumpeleka kwa Mola wake, na hali iliyo bora zaidi kuliko zote. Isitoshe, kisimamo chake yeye mwenyewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kusimamia jambo hilo wakati ibada inafanywa, si kama watafanya waumini peke yao, yeye mwenyewe anasimamia ila kwa dharura maalum kama vile madeni na kadhalika na kadhalika. Na vile vile kisimamo cha maswahaba wake Bwana Mtume, safu zimepangwa, wanafanya nini wakati huo? Wanamsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia maghfira maiti huyo na kumuombea msamaha na rehma, na vile vile kutaka yawachiliwe mbali makosa yake yaliyo baina ya Mola wake. Kisha baada ya hapo ni kushindikiza jeneza hilo mguu kwa mguu, akiwemo na yeye mwenyewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mpaka anafikishwa ndani ya kaburi lake. Kisha baada ya hapo, mambo hayajeshe hapo, mtume anasimama yeye na masahaba wake mbele ya kaburi hilo, wanamuombea maiti huyo apate kauli thabiti, ambacho kitu hicho ndo anachohitajia zaidi huyo maiti hapo kaburini. Wakati huo mtume anaomba pamoja na masahaba wake, huyo mja wa Mwenyezi Mungu apate kauli thabit kujibu masuala ambayo anaulizwa hapo. Kisha baada ya hapo ni yale mazoea yake mtume anayofululiza nayo kuzuru makaburi yale, si kama kishazii kwa ndo basi. Hupata wakati mtume akayatembelea makaburi yale na kutoa salamu kwenye jamii ya viumbe waliokuwa hawapo duniani, anawatolea salamu maalum ambayo tutaikuta huko ndani ya kitabu namna yake ilivyokuja, na kuomba dua hapo kwa ajili ya maiti huyo au maiti hao, kama vile ambavyo anajizoeza aliye hai kumtembelea rafiki yake. Hivyo ndivyo mtume alivyokuwa anafanya wakati mtu amefariki. Tulifika mpaka hapo na tunaondokea sasa. Fa awwalu dhalika, kila mwenye kitabu aangalie kwenye ukurasa baun, yani be chini kabisa kwenye mstari wa mwisho. Fa awwalu dhalika, basi la mwanzo katika kujizoezea huko bwana mtume. Taahaduhu, ni kule kujizoesha kwake. Fi maradhihi, tangu mgonjwa anaumwa, hamwachii akawa mnyonge, anampa moyo kwa kumzuru, kwa kumtembelea. Sio kama atashughulika baada ya kufa, kinyume na tulivyo sisi wafuasi wake bwana mtume. Ati watu hugombania maiti wakati hana pumzi tena, shafumba jicho, hapo ndo vita vitakuwa, vuta ni kuvute. Maiti huyu wangu mimi, utamchukua nitamzika mimi, hakoshewi mjini huyu, atakoshewa shamba huyu. Hayo yote ya kuvuta ni kuvute yanakuja baada ya kufumba jicho. Mtu alipokuwa kitandani miezi sita, miaka miwili, humuoni mtu kushughulika, hatoi mtu pesa yake kusaidia, hata chupa ya maji ya drip, ambapo kati ule mgonjwa ndo anahitajia msaada, chakula chake cha tabu, mambo yanakwenda kwa dhiki tupu. Dawa sasa hivi ni mambo yalivyo, ni kununua pesa mkononi, humuoni mtu kushughulika. Ngoja afumbe jicho hapo sasa. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesulisha mwenendo, anaonyesha hadhi ya binadamu, anaonyesha uongozi wake. Kwa nini watu wameingia katika dini hii afuaja na afuaja? Kwa mambo walioyashuhudia ya utu ubinadamu. Fa awwalu dhalika, basi mwanzo katika hayo, taahaduhu, ni kule kujizoesha kwake mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Fi maradhihi, katika ugonjwa wake huyo muislamu. Wa tadhkiruhu al-akhirah, na si kama anamtembelea pale wakapita porojo tu, la, wakifika pale hawazungumzi kwamba mechi ya mpira imechezwa, kashinda nani, hivi na hivi. Hapana, ule ni wakati ambao ni muhimu mno kwa mgonjwa. Akifika mtume kwa mgonjwa, tadhkiru huu huwa anamkumbusha mgonjwa yule al-akhirah, mambo ya akhirah, kwa sababu inaelekea zaidi yeye kwamba pengine ugonjwa ule ndio sababu mojawapo itakayomsababisha kuelekea akhirah pengine. Ingawa mambo ya kuelekea akhira kwa hakika hayataki sababu ya ugonjwa wala nini, lakini huelekea zaidi yule ambaye anaumwa, ndio yuko katika salamu maalum za kuelekea kwa Mola wake. Mtume akifika kwa mgonjwa huwa anamkumbusha mambo ya akhira. Wa amruhu, na hutoa amri pale pale mtume bil wasiyati, kwamba kama ana kitu anataka kuhusia basi ausie, asija kangoja roho ikaondoka hakuwahi kuhusia huku nyuma akaacha ugomvi, au akaja akatafuna vidole alafu baadaye, laiti ningelijua ningehusia sehemu ya mali yangu ikanipatia sadakatu njaria, ikanipatia thawabu huko naendako. Wapi hayo? Ikawa ameyatupa. Wa amara, pia bwana mtume ametoa amri, man hadharahu, kwa yoyote ambaye mwenye kumhudhuria mgonjwa wake, au kama si wake ni muislamu mwenziwe, huyo ni ndugu yake. Ametoa amri bwana mtume kwa wale wenye kumtembelea mgonjwa, hususan mgonjwa ule, mgonjwa yule akionekana yuko katika dalili za sakaratil mauti, hususan. Naam, nimeacha haya inshallah. Asante sana. Naruka neno moja pale, bil wasiya wa tauba. Asante sana. Jazakumullahu khairan kathiran. Wa amruhu, na kule kuamrisha kwake mjumbe wa Mwenyezi Mungu bil wasia kwa mgonjwa yule, usia mali yako bwana, senda hivi hivi kule, utakuwa maskini sana, usijikatosheka na sala tu na funga tu na hija tu. Kama Mwenyezi Mungu amekupa kitu hapa duniani, kiusie, lakini usipindukie thuluthi moja. Usia, weka sadakatun jaria wa tauba. Na vile vile huwa mtume anamwamrisha kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kutumia ulimi wake pale na kutia azma katika moyo wake, hata kama atainuka kwenye maradhi yale hatorejea tena katika uovu wote ambao kawahi kufanya. Anamwamrisha bwana mtume mgonjwa pale, si kama anafanya ziara tu basi hivi hivi, kama atakwenda pale atoe macho tu amtizame tu, hapana, anakwenda kwa mambo maalum. Na hapigi porojo tu ovyo ovyo pale wakacheka tu basi, hapana, anafanya kazi maalum. Anataka kumpa msaada mgonjwa yule, imma kwa kuhusia mali yake, wa imma kuleta toba. Wa amara, na mtume akaamrisha, man hadharahu, yule ambaye amemhudhuria mgonjwa wake, bitalqinihi, kumfundisha maneno maalum, hususan anapokuwa mgonjwa yule yuko katika dalili za kukata roho. Akishamuona vile, basi mtume kaamrisha hasa afundishe maneno maalum. Maneno gani hayo? Shahadata an la ilaha illa Allah, atamkishwe. Yuko mbali wakati ule, anayaona ya kupwa na ya kujaa, anaona mbivu na mbichi, anaona nyeupe na nyeusi wakati ule. Waltafati saku, wakati ule kurasa zinapinduliwa moja baada ya nyingine, na anaangalia, kafanya mwenyewe, kenda mwenyewe, katia mguu mwenyewe, kasema mwenyewe, mengine anamfurahisha na mengine anakunjia uso. Huenda pale wakati ule mtu akababaika na akakosa kalima hii ya la ilaha ila Allah, na akikosa kalima hii muislamu, wakati wa kukata roho inakuwa ndio mambo si mazuri. Mtume amefanya umuhimu mkubwa mno wa kumtaka aliyemhudhuria mgonjwa amtamkishe. Hapa ndipo pahala panapofundishwa mtu kutamka maneno. Usije ukamngojea mgonjwa huyo mpaka akakata roho, kisha baada ya kufukiwa kaburini ndo ukavuta kozi na jembe ukakalia na mkeka ukamwambia, ya Abdallahi ibni Amatallahi, umechelewa. Kwa wakati ule kumwambia kwamba watapokujia malaika wawili na kukuuliza man rabbuka faqul rabbi Allahu, hayo amechelewa mtu kumfundisha mtu wake. Kule kwa hakika akishafika kuna ulimwengu mwingine, kuna mambo mengine, vitisho vipo. Atafanikiwa yule ambaye ameishi kwa mujibu wa kalima ya la ilaha ila Allahu, atajibu sawa sawa. Yule ambaye ameishi anapotaka mwenyewe hatopata kauli thabiti. Mwenyezi Mungu anayathibitisha hayo ndani ya kitabu chake. Anasema, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti." Mwenyezi Mungu huwathibitisha wale ambao wameamini kwa kauli thabiti. Fil hayati dunya, tangu wanapokuwa katika maisha ya kidunia. Wa fil akhirah, na huko akhirah vile vile, na mwanzo akhirah ni pale kaburini pale. Mwenyezi Mungu huwathibitisha waumini. Lakini wayudhillu Allahu dhalimina, na huwapotezea Mwenyezi Mungu kauli thabit wale madhalim, hawaipati kabisa kabisa. Hata umfundisha vipi pale wakati ule, kama wataka kumfundisha mtume mwenendo wake, amesema katoa amri mgonjwa anapokuwa mahatuti atamkishwe la ilaha ila Allah, tena umwambie sasa, mbona unatoa porojo jingi tu, wacha kuugua namna kama hiyo, wacha kumuita mama yako sasa hivi hapa, mama angwe, mama angwe, hapana. Sasa ulimi wako wache urutubike kwa tamko la la ilaha illallah kila mara mpaka uondoke duniani, hali ya kuwa maneno yako ya mwisho umemalizia la ilaha illallah. Hakuna afaae kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, na kama atakuwa na nafasi pale ya kuongeza aongeze wa anna Muhammadan Rasulullah. Hii kalima akipata mtu kafanikiwa sana. Mtume kachukua dhamana, man kana akhira kalamahu la ilaha illa Allah, yule ambaye amekuwa akhira kalamihi mwisho wa maneno yake la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, ataingia peponi. Na hawezi kutamka tamko hilo ila mtu ambaye tayari duniani ameishi kwa mujibu la ilaha illa Allah. Mtume anatoa amri bitalqinihi, kwa kufundishwa kutamka. ila mgonjwa tena akiwa mahututi, hana kauli, siku ya tatu ya nne hasemi kitu, utakadiria ya kwamba hiyo uliyoitamka hapo labda naye vile vile anaipata huko aliko, anaisema labda. Yule ambaye unamwona anasema sema ovyo ovyo, anahangaika tu, anasema maneno ovyo ovyo, mwambie sema la ilaha illallah kuanzia sasa, wewe ulimi wako hiyo tu, wacha kusema mapumbavu. Na yule ambaye tayari kauli hana tena, basi tamka wewe kwa sauti hasa la ilaha illallah, tamka kwa sauti, pengine anaisikia huko aliko na anaitamka kwa kutetemesha ulimi wake ndani kwa ndani au kwenye moyo wake, huenda ikawa hivyo. Ila hakuna haja ya kumtahabisha na kumpiga piga na kumuamsha kwa lazima, yuko katika hali nyingine kabisa, utakadiria kwamba labda na yeye anayesema wakati huo. Litakuna akhira kalamihi, ili maneno haya yawe ndio mwisho wa maneno yake huyo binadamu. Thumma, kisha katika mambo aloyafundisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu, katika hali ya binadamu, heshima ya binadamu, hadhi ya binadamu, katika mambo yaliyohusu jeneza, annahyu, uongozi wake mtume sallallahu alayhi wasallama umekuja na katazo. Katazo gani? An adati al-umami, kutokana na kawaida za umma mbalimbali, mambo anayofanya kakataza mtume. Na Muislamu wa kweli tabidi akatazike, la kama ni uongo anadanganya tu basi yari yake. Amekuja na katazo mtume katika uongozi wake, an adati al-umami, kutokana na ada, dasturi za watu mbalimbali, alati, watu ambao aghlabu yake inakuwa la tu'minu bil ba'thi, umma hizo haziamini kwamba zitafufuliwa. Na Waislamu kama wataziiga hizo, ina maana wazi wazi kama hawaamini kwamba iko siku watatolewa makaburini na watakwenda mahakamani kuhesabiwa. Laitan kama watayaamini hayo hawatoyafanya. Wanushur, na hawaamini mkusanyo wa kukusanya binadamu kwa kulipa mali zao, hawaamini. Mambo gani hayo wanayofanya hata kama hawaamini? Naam. Min latmi al-hududi, katika mambo ya kujipiga makofi mtu kwa ajili ya msiba. Kaja na katazo rasmi mtume. Maana kuna mila nyingine hazikubali. Makofi hayo aidha itakuwa ya uso au ya kifua au ya paja au ya kichwa, na pengine sema kofi tu ni kujilabu kwa visu na minyororo. Na kila kiwezacho mtu, uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu umekuja na katazo la kujihiliki mwanadamu kwa ajili ya kadhia aliyohukumu muumbaji wake. Maana yake nini kujilabu na kujipiga na kujidhuru? Maana yake ni kwamba amechukia hukumu ya Mwenyezi Mungu, ameonewa, amefanyiwa visivyo halali. Hana la kulifanya katika lawama zake za kumlaumu Mwenyezi Mungu, basi na yeye vile vile anajiangamiza kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu amefanya jambo baya sana kwangu mimi. Umeniondolea mtu wangu na hivi na hivi. Uongozi wa mjumbe Mwenyezi Mungu umekuja katika makatazo hayo. Wanaoyafanya haya abadan, hawaamini kama iko siku watafufuliwa, wala hawaamini kwamba watakusanywa mbele ya Mola wao watahesabiwa, wasingejilabu, wasingejipiga. Washakil juyubi, na kupasua maguo, ima watakuwa najipiga au kuchana maguo. Wahalki ruusi, na kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Wahalki ruusi, na kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Kapato na msiba mtu anakwenda kipara. Hiyo ni alama yake kwamba watu wote kwamba wamuone kwamba sasa yeye yuko katika hali ya huzuni ya msiba. Uongozi wa mtume umekuja na makatazo hayo. Warafi sauti, na pia uongozi wa mtume umekuja na katazo la kunyanyua sauti. Bin nadbi, kwa kilio cha huzuni. Waniahati, na sauti za maombolezo. Watawabi dhalika, na yote mengine yanayofuatia hayo. La kustaajabisha, umma wake Muhammadi ndiyo takaokuwa uko mstari wa mbele katika yote hayo ambayo kakataza yeye, ili kumpiga vita kwamba kila alilokataza watalifanya na aliloamrisha halitakiwi. Uje usikie kwa mastaajabu makubwa wanaulizana pale watu walipofiwa. Jamani, hapa tuko harusini, tuko mazikoni. Anakusudia nini? Anakusudia kwamba watu wamekaa kimya na dhikiri zao, watu wamesoma, wamekaa kimya na dhikiri zao na muombea dua maiti na hivi na hivi. Kwa hivyo hapana chochote pale cha maombolezo wala vilio, kimya, wajizuilia watu. Kama mtu analia anabugujika machozi mwenyewe tu, asemi kitu. Wengine wanaona kwamba haiwezekani, kwamba hapa pa hivi hivi, na atasema kwamba aliyekufa binadamu au mbuzi au kuku, tamchukue ni bibi fulani. Kuna watu mashuhuri kazi yao kuomboleza na kuja kushadidi vilio, anakwenda kuchukuliwa mtu, na akifika hapo ukitaka usitake atakotoa machozi na atakusemesha maneno mabaya katika msiba. Na wengine njiani wanakotoka huko huwa anamwambia mwenzake, na hususan mambo haya kwa wanawake ndio yameshadidi, wanaume afadhali kidogo. Umsikie mwanamke anamwambia mwenzake, unajua wewe babu, atayo machozi sina mwenzangu, hivyo nakwenda mkavu, naona haya. Ana vile mwenzake anambia, na mimi ndio hivyo hivyo sina kitu. Sasa basi anza wewe, nichomoe kidogo, mimi siko mbali sana mambo yangu, wewe anza tu. Ukianza mimi nitapanda jeshi sasa hivi mdadi vile vile. Basi hii ndiyo hali yenyewe. Pale pahala ili paonekane kwa pamefiwa, papatikane sauti za vilio, maneno ya maombolezo, uongozi wa Nabii Muhammad kama anapendeza kwa Waislamu, kama amekubalika, basi kaja na uongozi wa kuyakataza haya katika misiba. Wasanna, na badili yake Mtume akasunisha mwenendo, al-khushu'a lilmayyiti, wa kuweka khushui kwa maiti. Kaja kasunisha Bwana Mtume mwenendo wa kuweka khushui, unyenyekevu, lilmayyiti, kwa ajili ya maiti. Na kama kuna kilio, basi Mtume kaweka mwenendo, walbukaa, na kilio, alladhi, kilio ambacho la sauta maahu, hakina sauti yoyote inofatana pamoja na kilio hicho. Hajakatazwa mtu kububujika machozi, rehma ile, ni huruma zile, huwezi kuyazuia. Na wakati mwingine machozi yanakuja kwa furaha, wakati mwingine msiba, yanakuja tu. Kwa hivyo huwezi kuyakontrol, kwa hiyo yatatoka tu, hata yeye mwenyewe Mtume akimponyoka vile vile. Ni alama ya huruma, ni alama ya mapenzi, ni alama ya uchadania ya ubinadamu, upole. Lakini kilio ambacho la sauti maahu, hakina sauti pamoja na kilio hicho. Ukianza kuinua sauti unafanya makosa. Yoyote awaye, ikiwa mwanamke, ikiwa mwanamme, akianza kuinua sauti anafanya makosa, dhambi sasa zinaanza kuandikwa. Na malaika wapo pale wanapita na watamwangamiza mtu vibaya sana. Wa huzni alqalbi, na huzuni ya moyo Mtume kaisunisha, ipo. Lazima kuondokewa ni kuondokewa. Msiba ni msiba, lazima kwenye moyo kutajikunja. Huzuni ya moyo ipo. Wa kana yaf'alu dhalika, na yeye mwenyewe Mtume alikuwa anayafanya hayo. Wa yakulu, na akisema, tadma'u al'ainu, linatoa machozi jicho. Wa yahzanu al-qalbu, na unahuzunika moyo. Lakini wala nakulu, hatusemi chochote sisi Waislamu, illa ma yurdhi rabb, isipokuwa jambo la kumridhisha mwenyewe Mwenyezi Mungu mlezi. Kama watakusema kitu, basi pale kauli yako iwe mayurdhi rabba, jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu, yani alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Sifa kwa ukamilifu zake Mwenyezi Mungu, haya yote aliyofanya ni neema yake Mwenyezi Mungu, sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu sote, wa inna ilayhi rajiun, na sisi sote kwake tarejea. Halafu kuna dua utajiombea wewe na maiti vile vile, Allahumma ajurni fi musibati, e Mola wangu nilipe mimi katika msiba wangu huu, wa abdilni khairan minha, na unibadilishie kilichokuwa bora zaidi kuliko msiba huu. Maneno yako ni hayo, sio kaniachia nani, sio Mwenyezi Mungu hakuona wote wa kuwaondoa ila mwanangu mchanga huyu. Mijiti iko chungu nzima hapa, mizee sana, imekula chumvi, imechoka, taabani, hata kwenda hawawezi, kawaacha wote, kanichukulia mwanangu. Mwanangu ndo mmoja huyo huyo, ndo nikitegemea. Hayo hayafai. Wasanna li ummatihi alhamda, mjumbe wa Mwenyezi Mungu akasunisha kwa umati wake kushukuru, wal istirjaa, na kurejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndo mwenyewe atakalo ndilo huwa. Ni pweke mwenye amri na shani, lile atakalo lazima liwe. Waridha anillahi, akafundisha Mtume kuridhia kwa Mwenyezi Mungu. Wala myakun dhalika, na wala hayakuwa hayo ya mtu kufanya alhamdulillah, kushukuru na kurejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu na kuridhia kwa Mwenyezi Mungu, wala myakun dhalika munafian, wala hayatokatazwa mtu kwamba hatokuwa nayo hayo, kwamba hakuyafanya, lidam'il aini, kwa sababu jicho limetoa machozi. Haambiwi kwamba hakuridhia uamuzi wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa jicho limemiminika machozi. Haambiwi. Wala hatotiwa makosani kwamba hakufanya sirjai kwa kuwa macho yanatoka machozi. Wala haambiwi kwamba yeye hakumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jicho latoa machozi. Wa huzni alqalbi, na kwa sababu moyo umehuzunika. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, kana ardhu alkhalqi, yeye mwenyewe bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, alikuwa ni kiumbe katika viumbe vyote duniani, kawapita viumbe vyote katika jambo la kuridhia, fi qadaihi, katika maamuzi yake Mwenyezi Mungu, yuko mbele kabisa katika viumbe wenye kuridhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Basi Muhammad alikuwa ni ardhu alkhalqi, aliridhia bora zaidi katika viumbe vyote, fi qadaihi, katika maamuzi yake Mwenyezi Mungu, wa adhamahum, na alikuwa yeye Muhammad ndiye mkubwa wao, lahu hamdan, kwa Mwenyezi Mungu huyo kumshukuru. Katika wenye kushukuru, basi mtume Mwenyezi Mungu alikuwa ni bora zaidi. Wabaka, hata yeye mwenyewe mtume kalia, lakini hakuna sauti, na kama iko sauti basi maneno matukufu mno. Wabaka, amelia mwenyewe mtume, maadhalika, pamoja na hayo, yauma mata ibnuhu Ibrahimu, siku ile aliyekufa mwanawe Ibrahimu, na mwanawe huyo ndo wa mwisho katika wanaume. Kaondoka Kasim mdogo, hakumfaidi. Akaja Abdallah, akaondoka, hakumfaidi. Akiwa na tamaa sana mtume kwamba atabaki Ibrahim, aliyempata kwa Bibi Maryam al-Qibtiya, akitegemea sana. Hatimaye katika umri wa mwaka mmoja kiasi na miezi sita hivi, kitoto kinauma, anakuja na kishuhudia, macho hayo yanabiduka, yashangalia ulimwengu mwingine. Bwana mtume alimiminika machozi, lakini alichokisema ni kwamba ana la amliku laka minallahi min shay, Ibrahim mwanangu, waelekea kwa Mola wako, similiki chochote mimi kwa Mwenyezi Mungu, chochote similiki, wewe ni miliki ya Mwenyezi Mungu na mimi vile vile, atakalo Mwenyezi Mungu ndilo huwa. Kali kutoka machozi yametoka, na vile vile moyo umehuzunika. Yauma mata ibnuhu Ibrahim, siku alipokufa mtume wa Mwenyezi Mungu mwanawe wa mwisho Ibrahim, na kwa hakika matusi yalimuandama na kejeli za Makureshi kwa kumwambia kwamba wewe mkiwa huna mtoto mwanamume kukurithi, wewe wanawe wote wanaume muondoka. Mwenyezi Mungu alijibu kwa Qur'ani, akamwambia mula mtume wake kwa kumliwaza, inna a'tainaka al-kauthar, Muhammad, sisi tumekupa kheri nyingi sana. Hapana kufa moyo, yasikuumize maneno ya binadamu, endelea na kazi yako. Fasalli li rabbika, wewe sali tu kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na chinja kwa ajili ya Mola wako, tenda ibada zako kama kawaida. Na nakwambia, inna shaniaka, anayekubughudhi wewe, anayekutukana wewe, huwa al-abtar, yeye ndo atakayekuwa mkiwa, ngoja tuje akhira ukutakutana. Huyo anayekubughudhi wewe kama huyo mtoto mwanamume, asifikirie kwamba wanaye wanaume watamsaidia. Ankana dha mali nugabanini, hivi mtu akiwa na mali nyingi na watoto wanaume wengi, anadhania kwamba itakuwa salama huko? Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, akisomewa aya zetu aseme kwamba hili ni porojo la watu wa zamani, ataona yauma la yanfa'u malun wala banun, hiyo siku bwana mali haifai kitu wala watoto bwana. Inna shani'aka, yule aliyekubughudhi wewe Muhammadi, huwa al-abtar, yeye ndiye mkiwa, atakuja huku maskini sana, na wanawe wote watamsaidia kitu. Basi alilia bwana mtume siku alipokufa mwanao Ibrahimu, raafatan, kwa ajili ya upole wa kibinadamu, minhu, kwa mtoto huyo, wa rahmatan, na vile vile kumtakia rehema kwa Mwenyezi Mungu, lilwaladi, rehema au huruma kwa ajili ya mtoto, warikatan, na vile vile ulaini wa moyo, alaihi, ulio juu yake, walqalbu, wakati huo moyo wake bwana mtume, mumtali umbiridha, umejaa kabisa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, huku analia, huku anahuzunika, lakini moyo wake umejaa kuridhika, karidhika mno kwa Mola wake, maana yeye ndio alotamkia Waislamu ati kawatamkia Waislamu yoyote aliondokewa na watoto wake watatu basi ajijue tu. Siku ya kiyama watakuwa ni waombezi wake, watoto hao watatu watakaa kwenye vizingiti vya kuendea peponi, hawaondoki mpaka wachukue wazee wao. Waliomba baadhi ya masahaba akasema na wawili, na wawili ya Rasulullah, mtume akakubali na wawili vile vile. Basi kwa hivyo yeye kasunisha kwa umma wake, kawasubirisha hivyo, bila shaka na yeye vile vile kuondokewa na wanawe atakuwa na kuridhia tu. Waqal wal qalbu, na moyo mumtali umbiridha, umejaa maridha ya Mwenyezi Allah kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliyeshinda letukuka wa shukurihi na kumshukuru yeye. Wal lisano, na ulimi wake vile vile mushtaghilun, unashughulika mno bidhikrihi wa hamdihi, kumtaja yeye Mola wake na kumsifu yeye na kumshukuru yeye. Hapa ametia maneno kwenye nambari moja, kila mwenye kitabu ayaangalie maneno chini ya msitari, hati ndogo ndogo kuhusu huu mwenendo wa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba ametoka machozi kwa kifo cha mwanawe, katoka machozi na moyo kahuzunika, hakusema kitu ila ya kumridhisha Mola wake na moyo wake uko umejaa maridha. Sasa min kalam Ibn al-Qayyim, tunayo maneno hapa ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim, huyu ni mwanafunzi wa hu pakasemwa kuambiwa yeye, ah atadhahaku, e bwana we unacheka, fi hadhihi alhala, katika hali kama hii mwanao kafa unacheka, unacheka vipi, hichi kicheko kitakujiaje, mbona unatushangaza mwenzetu, huoneshi huzuni hata kidogo, aliyekufa mwanao au unataka kuwapa watu nafasi wakwambie mwanga umemua mwenyewe, utafurahi, utachekaje namna kama hiyo, taka kuwapa watu nafasi bure wakwambie huyu kaua mwenyewe, huyu kaua mwenyewe, huyu bwana, mbona kafurahi mno, kambiginya kambiginya tu basi. Huyu bwana fakala akajibu akasema, inna Allah ta'ala qadha biqadha'in, Mwenyezi Mungu amehukumu uamuzi, qadha biqadha'in, amehukumu kwa uamuzi wake, na mimi fa ahbabtu an arda biqadha'ihi, nimependa kuridhia maamuzi yake, nililieni ninafurahi. Mambo haya fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli alilmi, yakapa mushkidi mkubwa kikundi cha wanaviona kwa ndo mwenzetu kafika pala pagumu. Anasema hivi, ah hapa kwa hakika sisi tunaona kwamba amekwenda mchomo, haiwezekani kabisa kamili. Faqalu, wakasema, kaifa yabki rasulullah, huyu mwenzetu vipi bwana, kaifa yabki rasulullah, vipi atoke machozi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, vipi itakuwaje wakati atoke machozi mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, yauma mata ibnuhu Ibrahim, siku alipokufa mwanao Ibrahim, wa huwa ardha alkhalq min Allah, na yeye Muhammad ndiye katika viumbe wanaoridhiwa zaidi na Mwenyezi Mungu, au yeye mwenyewe Muhammad ardha alkhalqi, ni mwenye kuridhia katika viumbe vyote, anillahi kwa Mwenyezi Mungu, kwa kila anofanywa na Mola wake karidhia zaidi yeye, vipi ajealie yeye Muhammad khalafu wayablughu ridha bihadha alarif, ifikilie kuridhia huko kwa mtambuzi huyu, ila an yadhhaka, afike kucheka kwenye msiba. Ama kwa hakika hii sisi tunaona kama si barabara, mtume Mwenyezi Mungu ahuzunike moyo wake, atoke machozi njia nne nne, halafu atokee mtu ampite mtume iwe yeye anacheka, ina maana mtume yuko chini pale kazidiwa, hakufahamu uamuzi wa Mwenyezi Mungu, kwa nini asicheke mtume asicheke huyu? Anasema fasami'tu shaykh al-islam, hayo maneno ya Ibn al-Qayyim hayo, fasami'tu shaykh al-islam, basi nikamsikia sheikh wa Islam. Tunakwenda kwenye peji dali sasa, kwenye vitabu. Na kama huioni Sheikh al-Islam, hiyo chini kwenye mstari chini, hati ndogo ndogo zile zile zinaendelea. Anasema Ibn al-Qayyim, fasami'tu Sheikh al-Islam, Nimemsikia yule ambaye kapata umaarufu wa jina wa kuitwa Sheikh al-Islam. Ukisikia Sheikh al-Islam, ujue katika Uislamu ni Ibn Taymiyyah. Cheo chake watu wamemuita Sheikh al-Islam. Na anakuwa ni mwalimu huyu Ibn al-Qayyim huyu. Nimemsikia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yakul akisema hivi: Hadiyu nabiyina, uongozi wa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, kana akmalu, ulikuwa ni uongozi kamili umekamilika. Min hadhi hadha al-arif, kuliko uongozi wa huyu al-arif billahi anaitwa. Tumwachilie mbali huyu jamaa, asifatwe yeye, afatwe mtume. Ibn Taymiyyah anasema uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad ulikuwa umekamilika, hakuna mambo ya kucheka katika kuondokewa, hakuna kabisa. Iko kuhuzunika, iko mtu kulia lakini bila kuomboleza, hakuna nafasi kabisa kabisa ya kucheka. Ikawa kucheka huko ndo alama ya kwamba mtu karidhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu, la sivyo kabisa. Wala mtu akilia na kuhuzunika haambiwi kwamba yeye hakuridhia. Ile kitu kipo, ni alama ya huruma, alama ya mapenzi, alama ya kwamba ni mja mwenye kuamini Mwenyezi Mungu. Si katili kwenye moyo wake, na machozi hayateremki kwenye moyo wa mtu ambaye kashupaa mkatili, na hayateremki. Yanateremka machozi kwa moyo wa mtu ambaye laini, ana huruma, ni mpole, ni rehema ile kwa hakika. Alipoulizwa Bwana Mtume siku alipotoka machozi kwa kifo cha mwanawe Ibrahim, Saidina Omar yuko chini yake pale, akamwambia ma hadha ya Rasulullah, hii ndo nini tena mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wewe unafanya hivyo, sisi tutafanya vipi sisi? Mtume alimjibu hadha rahma, hii ni rehma, anampa Mwenyezi Mungu, anaiweka Mwenyezi Mungu rehma hii katika moyo wa mja wake anomtaka mwenyewe. Yule ambaye hana rehma hiyo, hana huruma, hapati kitu kama hicho kabisa. Anasema Ibn Taymiyyah, a'ta al-ubudiyyata, mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad ameipa ibada ya kuabudu Mwenyezi Mungu haqa, ameipa ibada haki yake. Fatasa'a qalbuhu, basi ukawasirika moyo wake, liridha, kwenye upande wa kuridhia, anillahi, kwa Mwenyezi Mungu, wa rahmatil waladi, na vile vile kwenye moyo wake kulikuwa na wasaa kumhurumia mtoto wake, warika, na kulikuwa na ulaini na upole alaihi juu ya mtoto wake. Fahamidallah, basi mtume akamshukuru Mwenyezi Mungu, waradhia anhu, na akamridhia mola wake, fi qadaihi, katika maamuzi aliyompa, wabaka, na amelia, si kama kulia kule machozi matupu bila sauti, si kama ataambiwa kwamba anaomboleza, hakuridhia, ndo nasikitika kwa Mwenyezi Mungu kamfanyia hivi, la baka. Hii kulia ilikuwa rahmatan wa rafatan, ni kufanya huruma na kufanya upole. Fahamalathu daqa qalbuhu, basi fahamalathu rafatu, zikamchukulia huruma zile, ala albukai, kwenye kilio. Ni huruma ndo zilompeleka kwenye kilio. Wa ubudiyatuhu, na ule upande wake kuabudu Mwenyezi Mungu, lillahi, zikamchukulia vile vile. Wa mahabbatuhu, na mapenzi yake, lillahi, kwa Mwenyezi Mungu, ala ridha walhamdi, ikampelekea yale mambo ya ubudia na mapenzi kwa mula wake, yakampeleka moja kwa moja kwenye kuridhia na alhamdu, na kushukuru kwa mula wake. Wa hadha al-arifu, na huyu anoitwa mtambuzi wa dini, dhaka kalbuhu, moyo wake umefanya dhiki, hauna nafasi. Anijitimai al-amraini, dhiki imekuwa kubwa kwenye moyo wake, kukusanyika mambo mawili pamoja. Walam yatasi' batinuhu, na ndani ya moyo wake hakukuwa na wasaa, lishuhudihima, kushuhudia mawili hayo, yani kushukuru na kuridhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa taabu kwake, huruma ilikuwa hakuna kwake. Walqiyamu bihima, na kusimamia mawili hayo ilikuwa ni dhiki kwenye moyo wake. Kwa hivyo fashaghalathu ubudiyatu, ikamshughulisha yeye upande wa ibada, aridha, ikamshughulisha kuridhia, an ubudiyati rahma wa rafati, peke yake, hakukuwa na mambo mengine. Hayo kwa hakika ilikuwa ni makosa kwa al-arifu billahi huyo. Fashaghalathu ubudiyatu ridha, ikamshughulisha yeye kule kuabudu ridha, an ubudiyati rahmati, ikamuachisha upande wa ibada ya rehma na upole hakuwa nayo. Imempelekea nini? Ubudia upande wa ibada aridha peke yake, karidhia ndiyo, lakini huruma na upole vitu hivyo amevikosa, hakuwa navyo, ndio maana akacheka. Sasa tunarudi kule kwenye nambari moja yetu tulioiacha nyuma kule, ukurasa nambari jim, laini ya mwisho kabisa kurasa huo, kabla tukuteremka chini kwenda katika dogo dogo. Tulikuwa tunaeleza hayo maneno ya nambari moja tu kwa wakati ule. Sasa tunarejea tena. Kwa hivyo walamma kana kathiru minan nasi, sasa hayo ni maneno ya nani hayo? Mwenye kitabu sasa, Muhammad Nasruddin Albani, anaendelea sasa katika utangulizi wake. Maneno Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah yamekwisha. Albani anasema walamma kana kathiru minan nasi, na kwa vile ilivyokuwa watu wengi, alyauma, siku hizi tulizonazo sisi, watu wengi, majority, si wote, wengi, baidina, wako mbali, tena mbali yenyewe, kulla albuudi, mbali ya kila aina ya mbali, wako mbali moja kwa moja, manake wako mbali kutokana na nini? Wako mbali an hadiyihi sallallahu alayhi wa sallama, kutokana na uongozi wake mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fil ibadati kulliha, katika ibada zote wako mbali mno. Lolote wakilifanya, basi uongozi wa mtume kuchunguza hapa, kwa mujibu wa mtume mbona hakuna hata kimoja? Akianza kuswali mtu, basi hakuna cha mtume hata kimoja. Tokea pana kimiwa swala, basi maneno yanakuja alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulih wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa ajma'in, khalafu baadaye ndio inakuja ikama, Allahu akbar Allahu akbar. Uongozi wa mtume haupo, mtume kufundisha ikama, na atafute mtu kitabu chochote au hadithi yoyote japo ya uongo, maudhui isiyo dhaifu, iwe ya uongo, kama itakuwa imeanzia ikama, alhamdulillahi na kadha kadha na kadha kadha, wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, natafute mtu. Anasema Albani, ilivyokuwa watu siku hizi wengi wako mbali, kulla albuudi, tena mbali ya kweli kweli, wako mbali an hadiyihi, kutokana na uongozi wake mtume, wamemdharau, wamemwekea kiatu mtume juu ya kichwa, we kelele, uongozi uongozi, utume utume, tuna mambo yetu sisi, unasema tu tuna mambo yetu, tuachie mambo yetu. Hivi ndivyo unasema bilisani lhali, kwa ulimi wa matendo, sio makal. Kwenye makali hasemi Muislamu hivyo, lakini matendo yake ina maana kwamba amemwekea buti ya kichwa, hainuki. Kwa nini ikawa tunasema kamwekea buti ya kichwa? Mtume anasema man ahya sunnati fakaannama ahyani, kwa sababu mwenye kuhusha mwendo wangu mimi kama kanuhusha mimi, na kinyume chake mwenye kuhufisha akauua mwendo wangu mimi, ina maana nini hapo? Ameniua, sina maana. Ndio maana kaniwekea buti ya kichwa, sivurukuti, kila nikikuja juu ananiumiza tu, ndio maana yake hiyo. Tena hayo kwa hakika, fil ibadati kulia, ndani ibada zote mtume uongozi wake watu wako mbali nao. Anasema wa minha, na katika ibada hizo na katika uongozi huo, into bracket, kwenye kausaini, al janaiz, katika mambo yaliyohusu mazishi, ndo kabisa watu wako mbali mbali mbali kabisa na mtume Mwenyezi Mungu, mbali kabisa, kuanzia kwenye kukosha, kwenye kuvika sanda, kwenda na jeneza, kila kitu wako mbali, kuswalia kwenye maiti, namna ya kuzika, kila kitu, kila kitu, naye atakayofanywa baada ya kuzika maiti, yote yote wako mbali na mtume. Bisababi, na haya yote yamesababishwa, insirafihim, ya watu kukimbia, an dirasati ilmi, kukaa kwenye darasa za ilmu zao za Kiislamu. Umetupa watu hata ile nafasi kwa kitaka kusikiliza hawa jamaa wanasema nini? Anaona watu wote wapumbavu, hawana maana, yeye ndo mwenye maana, na kwa hivyo kaachilia mbali mahala kama humu, hana haja namo. wala siyama na hasa ilmi alhadithi wassunna, kwenye ilmu ya hadithi na mwendo mtume ndo kabisa. Kama wataka kusoma watasoma matabu yaloandikwa na watu, hawatoe ushahidi katika maneno wanayosema kwamba hii tunasema kwa sababu mtume hivi hivi hivi hivi, la, anajizungumzia mwenyewe tu, mtu sema mwenyewe tu. Hasa hasa kwenye ilmu ya hadithi ndo kabisa wako mbali watu. Mwisho anakwambia sasa mtu wazi wazi hivi, hadithi hadithi, hawa ukisema nao anakwambia Qur'ani, ukisema nao hadithi, Qur'ani hadithi, Qur'ani hadithi. Unaona kafika sasa kama hiyo mtu, yani vitu hivyo vimekuwa ni vitu duni havina maana kwao, na ilhali ya kuwa hivyo ndo silaha ya Muislamu. Mtume anasema taraktu fikum, kama nitakufa sasa hivi mimi nakuachieni mambo kwenu nyinyi, ma intamassaktum, ambayo mambo hayo mkikamatana nayo na kuapieni, lan tadillu, wallahi hampotei baadi baada ya kuondoka mimi. Nina nini? Kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wangu mimi. Kamata kwa magego, kisikuponyoke. Asitokee mtu akakuyumbisha akakwambia hivi na hivi na hivi, kamata Mwenyezi Mungu na mtume wake tu. Kuokoka kwako Muislamu kuko hapo, utakuwa kwa sababu ya hapo. وأذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى بس سباب كوبا إلي وفانيا وتوينجي كتك سكوهيزي كوانبالنا وانغوزي ومجنب ومنيزي مونغو انصرافهم ni kule kukimbia kwao, ni kule kujitenga kwao, an dirasati ilmi, kutokana na darasa za ilmu zenye maana zenye mafanikio za ukweli mtupu. Wala siyama na hasa hasa wamejitenga ilmi alhadithi, na elimu za hadithi ziko mbali nao, wa sunnati, na kujua mwendo wa mtume. Hawasomi watu, kama watasoma watasomeshana mambo mengine mengine tu. Jambo la pili lilowafanya wawe mbali na mwongozo wa mtume, wankibabihim, na kule kufidikia kwao kichwa kichwa, totally ala alulumi almadia, juu ya elimu za matumizi ya kidunia. Waislamu wasomi hivyo, kuna magraduate chungu nzima waislamu, ana shahada ya Masters of Arts MA, mwingine BA, mwingine na hivi na hivi na hivi, lakini katika mambo ya dini yake upande wa Mola wake zero. Hawezi hata kusoma aya moja ya Qur'ani sahihi ikenda mpaka mwisho kamalizika, utakuta makosa 10-12 aya moja tu. Hata makhraj al-huruf yasbatikani namna kama hivi, watu wamepiga mbizi inkibabihim, na kule kufidikia kwao kichwa kichwa wameingia, ala al-ulumi al-madia, juu ya elimu hizi za madia, yani elimu za kidunia, kumpatia mtu pesa duniani. Wala amali, na wameshughulika na kitendo, li jam'i al-mali, za kukusanya mali tu, kila mmoja hana akili kuliko mwenziwe, muongo kuliko mwenziwe, mwizi kuliko mwenziwe, jambazi kuliko mwenziwe, yuko tayari mpaka dini ya Mwenyezi Mungu kuua hivi hivi, lakini kitu kingi mkononi, wala hajali anafanya nini, na pafisidike na paharibike na pasisomesheke, lakini kitu kimeingia mkononi fukoni twaka tomeka mtu. Ana hisabu kwamba hichi mimi kitanifikisha London sasa hivi, ticket na passport itapata sasa hivi. Bas, dini naiharibike, naiangamie, na pasilie mbali pahala. Hakadha. Wala amala, na wameshughulika watu, lijam'i almali, kukusanya mali ambayo watayachapa hapa baadaye. Watayachapa hapa, na tutaona katika darasa zetu za ahkami janayiz, maiti yuko ndani wakati huo, anashughulikiwa kwa kukoshwa na kukafiniwa, na watu wanafuta machozi, mwenye kuomboleza anaomboleza, mwenye hivi anafanya hivi, yeye mwenyewe anasema na watu wake, lakini wapi? Kuna pazia zito limewekwa baina yake na watu wake, sasa hawasikilikani. Anoyasema yeye wao hawasikii, lakini wanaoyasema wao watu walioko hai yeye anasikia, lakini kujibu hawezi na vile vile, hata akijibu hawasikii wale. Hapo mwenye kukusanya mali ndipo atapoambia watu wake, jamani nye, ya ahali ya abnai, enyi watu wangu, enyi wanangu, la talabanna bikumud dunya, isikuchezeeni dunia kama laibat bi, kama ilivyonichezea mimi. Mwenzenu imenichezea mno, nyinyi mwanikosha sasa, maomboleza sasa, kumbe hayo hayafai, na mengine nimehusia mwenyewe, kwamba nikifa sasa najionea mwenyewe. Balaa gani sasa hivi? Mengine huyo mtu kafanya mwenyewe, kausia mwenyewe. Hapa mimi nikifa hapa, kango kadhaa kaza zipikwe. Hapa mimi nikifa hapa, wanangu mnililie sana, na hivi na hivi. Pengine mwenyewe kafanya mambo yale. Sasa anasema na hausikii watu. Ya ahali, enyi watu wangu. Ya abnai, enyi wanangu. La talabanna bikumud dunia. Tahadharini isije ikakuchezeni na nyinyi dunia kama laibat bi, kama ilivyonichezea mimi. Laqad jama'tu almala, mimi nimekusanya mali, min hilihi wa haramihi, sikujali kitu bwana, kutoka halali yake na haramu yake. Wataraktuhu fikum, na nimeiacha mali hiyo kati yenu na mimi. Wasa'usalu anhu wahdi amama Allahi, nakwenda kuulizwa kuhusu mali hiyo peke yangu bila Mwenyezi Mungu, wakati nyie kumnalewea, mnakulia unga wanangu, mnaifanyia balaa gani, mimi peke yangu nakwenda kusakamwa na mali ile. Wala amala aljam'i almali. Kwa hivyo anasema Albani, sababu hasa ya kuandika kitabu hichi, kitu gani kimetokezea hata nikaandika? Faqad talaba minni, kwa hakika alinitaka mimi, alitaka kwangu mimi, ba'dhul a'izza, mmoja katika watu watukufu, watu wenye hadhi, hakumtaja jina lake, pengine mfalme au waziri au nani. Amenitakami baadhi ya watu watukufu, bimuzasabati wafati, kwa mnasaba wa kutokezea kifo, ihida karibatihi, mmoja katika jamaa zake wa karibu, ilikuwa naikumbuka siku yenyewe, yaumal jumuati, siku ya Ijumaa, alwaqi' iliyotokezea, si ihida ashara, tarehe 11 Rabi'i al-akhiri, mwezi wa Rabi'i al-akhiri. Sisi kwa makosa tunauita mfungo saba huo. Sanata, katika mwaka 1373, mwaka 1373 hijiria, kiasi cha mwaka 46 tokea wakati huo mpaka sasa hivi. Anasema kanitaka mimi bwana huyo, an adha risalatan, niandike pamphlets, kijirisala kidogo hivi, peji moja tu, mukhtasiratan, cha ufupi, fi adabi aljanaizi, niandike katika risala hiyo mambo kuhusu adabu za mambo ya mazishi fil islami, ndani ya Uislamu. Kanataka nifanye hivyo. Kwa nini? Liyakuma huwa, ili asimamie yeye mwenyewe au ghairuhu au mtu mwingine, bitabiha, kutabiisha, yani kupigisha chapa risala hiyo kwa kutolesha photocopy chungu nzima, watauziiha, na baadaye zichawanywe fotokopi hizo, ala almujtamiina, juu ya watu wanaokusanyika, litaaziati, kwa ajili ya kwenda kupeleka mkono wa taazia, fi ayamiha, katika siku zake hizo za taazia, almu'tadati, zenye kuzoeleka, indahum, kwa wao, wana watu na mila zao. Akifa mtu hujitenga mbali wafio wale, kama msikitini au kwenye nyumba au makaburini au wapi, wanakuja watu kwenda kuwaazi kule. Hayo mambo tutayazungumza huko mbele, huko kama hayafai. Basi aitumie risala ile kuichawanya, maana kaudhika mtukufu huyo, mwenye hadhi huyo, kafahamu mambo makubwa. Akanambia Albani, tafadhali andika kitu chochote kija kwa kufupi, nikitolesha fotokopi, ikitokezea taazia kwetu sisi, nikaichawanye pale, mpe mtu mmoja mmoja, sio mwenye mughtaniman. Anasema nataka niitumie fursatan, nafasi. Nafasi gani? Ijtimaihim, ya kule kukusanyika kwao, litaarifihim, wapate kutambua, bisunnati nabiyihim, mwenendo wa mtume wao. Hawatambua, watu wajifanya mbovyo. naona uchungu, naumia. Albani, niandikie kitu niwe nacho mimi, nikitoleshe photocopy. Kikitokezea kitu kama hichi nikaichawanye, nimpe mtu mmoja mmoja. Na uwezo huo nao, hakuna mtu atakayenifukuza mimi katika ukoo wetu, maana mimi nina hadhi hapa nilipo. Mimi ni waziri au ni mfalme, nitawapa watu wote wasome. Ili litaarifihim, wapate ku, nipate kuwatambulisha bi sunnati nabiyihim, mwenendo wa mtume wao. Hata yastannu biha, ili wapate kufata mwendo huo. Yastannu biha, wajipambe kwa sunna ya mwendo huo. Wayahtadu, na wapate kuongoka bihadiha, kwa uongozi wake mwendo huo. Wayastaniru, na wapate kung'ara binuriha, kwa nuru ya uongozi wake mtume Mwenyezi Mungu. Maana ukifuata uongozi wake unang'ara duniani. Lazima utafautike baina yao na watu wengine. Lazima ukuje kama yule pale Muislamu, tena mwenye kumfuata mtume hasa, namna yako ulivyo, tabia zako, namna kila kitu. Anasema Albani, wa ma'a annani, na pamoja na kwamba mimi kuntu, wakati huo aliponitaka jambo hilo nifanye, nilikuwa kadiba shartu, nimeshaanza kushughulikia taalifa baadhi almusannafati, kutunga baadhi ya tungo zilizokuwa muhimu mno. Maana huyu Albani kaandika vitabu vingi sana katika mwanachuoni aliyefanya kazi ya uandishi. Albani kafanya kazi kubwa. Anasema wakati huo imekuja ombi hili, mimi tayari nimeshughulika kalamu mkononi, naandika matabu makubwa makubwa al-ukhra, ambao ni mengine mengine hayo. Lakini pamoja na hayo, faqad wa'adtuhu khaira, nilimwahidi huyo bwana kwamba nimesikia ombi lako na inshallah nitalitekeleza. Kwa nini? Lima fi dhalika, niliona ndani yake ombi hili, mina ta'au, ni kuna mambo ya kutoa msaada, ala ihya'i sunnati, juu ya kuhuisha mwendo wa mtume. Kwa hivyo nitafanya bidii mie mpaka nipate nafasi nifanye kitu hicho. Wa imatati albid'ati, na kwa upande wa pili ni kuua bid'a, na hiyo ndo kazi ya Muislam aliyoletewa hapa duniani, kuja kusimamisha mwendo wa mtume na kuua chochote ambacho kimezudiwa katika dini yake. Hii ni kazi ya wajibu kwa kila Muislam. Aliona Albani kwamba kuna umuhimu wa kumuitikia huyu, kwa sababu ndani yake itapatikana kuhuisha mwendo wa mtume na kuua mambo yaliyozuliwa. Kwa hivyo, fasara'atu, mimi nikafanya haraka, ila tahqiqi raghbatihi, kwenye kuhakikisha mapendekezo yake bwana huyu, wa injazi talabatihi, na kupitisha matakwa yake alionambia. Nikafanya haraka haraka kazi zangu nyingine, nikakuja kunja, nikaika upande, nianze kazi hiyo. Lakini mimi, ma kitu ashra'u, sijakurubia hata kuanza hata sentensi moja fi dhalika, katika habari hiyo, hata tabayyana li, Mwenyezi Mungu akanipelekea mambo mengine. Nakamata kalamu, nataka kuanza kuandika, nafikiri niandike nini. Anasema ikanibainikia mimi, annal amra, ya kwamba jambo lenyewe si jambo la mchezo, ni jambo nyeti. Abada, liko mbali, min an yutahakaka, kuliko kufanyiwa uhakika wake, bitilka sura, kwa haraka hiyo nilionayo. Niko na haraka hii, haifai kwa jambo hili. Umma wote wa Kiislamu umepotoka sana katika mambo mazishi. Haitawezekana kabisa kuandika pamphlet moja ndogo mambo hayo, haitoshi. Wa ausau, nikaona jambo lenyewe ni kunjufu zaidi, ni pana zaidi, min an yujma'a, kuliko kukusanywa, fi risalatin, ndani ya risala ndogo, tuwazau, yende ikachawanywe, ala nasi, juu ya watu, fi mithli tilka almunasaba, katika mfano wa mnasaba huo, kwenye taazia pale, wapewe watu hivi kisha yubasi. Nikaona haifai hivyo. Dhalika, naona hivyo, lianna adaba aljanaizi, kwa sababu adabu za mambo ya mazishi, wa ahkamaha, na hukumu zake, kathiratun jidda, nimeona kwamba ni mengi sana, hayawezi kutosha kuandika katika hivyo. Wa qismun kabirun minha, na kigawanyiko kikubwa katika mambo hayo, mima khtalafat fihi, ni katika mambo ambayo zimekhtilafiana aqwalul ulamai ndani yake, wanavyoni wamekhtilafiana kwa mambo hayo. Nikaona kuandika pamphlet ndogo nitazidisha ugomvi zaidi pengine, na pengine watu hawatofahamu kabisa, nitaonekana ni mtu ambaye ovyo, nimesababisha zogo kwa watu, nimeandika mambo mdogo tu basi. Watadharabat haulahu al-ara'u, na katika mambo haya ya adabu ya jeneza zimepita kila upande pambezoni mwake al-ara'u, rai za wanavyuoni. Faminhum, kuna miongoni mwao, man yuharrimu shay'an, wanaharamisha jambo katika mazishi, wal akharu, na mwingine yubihuhu, analijuzisha kwa mandilo nafaa. Wamenom, na kuna wanavyoni wengine, man yujibu shay'an, wanawajibisha kitu katika mambo ya mazishi, wal akharu, na mwingine la yujizuhu, hakijuzishi hicho sema kifai. Wamenhum, na miongoni mwao, man yarahu sunnatan, wanaona kufanya hivyo ni sunna, yani mwendo wa mtume, wal akharu, na mwingine yarahu bid'atan, jambo hilo analiona kuwa ni uzushi. Wa hakadha, na kama hivyo, kama huwa sha'nu, kama hivyo ndivyo lilivyo jambo, fi kathiri min almasaili, katika mambo mengi al-ukhra mengine, ndivyo ilivyo dini ya Kiislamu, fi akthari abwabi sharia, katika milango mingi ya sheria utakuta mambo ndo hivyo hivyo. Huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Hiyo usistaajabu, misdaqan liqauli Allah tabaraka wa taala, kwa kusadikisha tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema wala yazaluna mukhtalifin, hawatoacha binadamu kutafautiana, illa marrahima rabbuka, isipokuwa wale tu aliorehemu Mola wako. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, khalaqahum, Mwenyezi Mungu amewaumba watu na akili zao, wamepewa uhuru wa kufikiri, kwa hivyo lazima watatofautiana. Kwa hivyo anasema Albani, lidhalika, kwa ajili hiyo, kana la budda, ilikuwa hapana budi, kabla kulli shay'in, kabla ya kila kitu, min jam'i mufradatin, mimi ilibidi nikusanye kitu kimoja kimoja, kitabu kimoja kimoja, nikaanza kuwatafuta Bukhari, Muslim, Abu Daudi, Nasa'i, Ibn Khuzaima, Ibn Maja, na wote wengine mashuhuri julikanao. Nikaanza kutafuta mufradati masaili aljanaiz, mambo yote ya mufradati ya masaili aljanaiz. Thumma, kisha baada ya hapo, dirasatiha, kuyapitia, nikayasoma, dirasatan, dakikatan, kwa kuyasoma, kwenda dipu mno, sio kijujutu, nimekwenda dipu mpaka kutaka kujua huyu kasema hivi kwa dalili gani, kategemea nini, nimekwenda mno chini. Watatbau adillatul mukhtalafi, na nikazifata zile dalili za watu waliokhtilafiana, alaihi, juu yake dalili hizo, minha, katika mambo hayo. Kwa hivyo nikazifata zote hizo, nikazama, nikaanza kupekecha kabla ya kutoa kitabu hichi ambacho leo kiko mkononi mwetu, ni chapa ya nne, tena wakati huo 1986 chapa ya nne, sikwambii leo tuko 1998, pengine ishafika mpaka chapa ya 6, ya 7, ya 8, ya 10. 1986, kitabu hichi ni chapa ya 4. Na kila kikitoka kimerambwa. Kinakwisha chote. Kila kikitoka kimerambwa. Mpaka kwenye jamii za Saudia, wanafunzi wananambia. Mwaka jana mwezi Ramadhani niko pale, wananambia kwamba Albani ameondoshwa hapa Madina, Haramaini na wafalme. Na kitu kilichomuondosha hapa ni kwamba hakubaliani na baadhi ya fatwa anazozitoa Mufti Laami bin Bazi. Mtu mzima mno akitoa fatwa ambayo ina dalili Albani hakubaliani nayo, anasema kwamba hadithi iko hivi hivi hivi hivi hivi, inakuwa inapingana baina yeye na Mufti Laami, na wao Mufti Laami usimpinge kwa chochote kile. Ameondoshwa. Lakini wanavyuoni waalimu katika university wanamrekomendi kwamba Albani ni mwanachuoni wa juu. Kwa hivyo wanafunzi wote pale Madina